www.attableek.com, The Reviver of Iman. अंदर उन्हें उसी मौके पर जब आप इसको तोड़ रहे थे यूं हाथ उठाया आपने और आपके पेट पर पत्थर नजर आया, यही वो जामे नदी अल्लाह ने बंद कर देखा और फौरन दौरे दौरे थक गए और अपनी बीवी से यूं कहा कि नबी की भूख उससे देखी नहीं जाए। सीरत बयान करना बहुत आसान है, अमल करना बहुत मुश्किल है। फिर सीरत सिर्फ रवि रंगों के 12 दिन के लिए नहीं आई है, बिना नबी सिर्फ 12 दिन के लिए नहीं आया है। मेरा नबी तो मेरी और आपकी सारी लाइफ बनाने के लिए है। उसका तस्करा रोजाना हो, हर अमल में हो, हर वक्त हो। मैंने भी किसी के लिए बहुत बड़ा मेहमान था और वहां मैंने बात कही कि लोग कहते हैं आज मुसलमानों के पास कोई कायद नहीं। कहता हूं गलत है, कायद तो है और वो कायद करा मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम सब के कायद वो है, आपने कयामत के मसाइल हमको दिए, आप अपनी प्राइवेट लाइफ कैसे गुजारेंगे, आप अपनी सोशल लाइफ कैसे गुजारेंगे, आपका मिलना जुलना लोगों से कैसे होगा, आपके खाने पीने और कमाने का तरीका क्या होगा, आपका बिजनेस कैसे चलेगा, आप बीवी से कैसे मिलेंगे और बच्चों से कैसे प्यार करोगे, आपने बोल लाइफ हमको सिखाई है कि ऐसा कायद है कि जो आज भी हमारी तैयारी कर रहा है यूं कहिए कि मैंने भी नहीं है हमारे पास कायद लेने के गलत कायद तो है जनाब रसूल पास मैंने नहीं। हमने विभिन्न जिंदगी को सीरियसली किया ही नहीं, हम नबी की लाइफ को जो है जनरल बातों की तरह ले लेते हैं, सीरियसली नहीं लेते। जब आपके नबी ने मसाइल को हमें कैसे इस्तेमाल करने को फरमाया है तो जब फावड़ा उठाया तो यहां पर उतर नजर आया, ये धूप की वजह से पता हुआ। मैंने और आपने लाइफ में कभी पत्थर नहीं बांधा होता धूप की वजह से, शायद कोई दिन भी हमारा ऐसा दिन गुजरा होगा कि हम कभी चाय से भी मालूम रहे कि कभी हम चाय से भी मालूम रहते। अल्लाह वो है कि मैं ईशा की नमाज छोड़कर सो जाता हूं फिर भी वो मुझे मीठी नींद दे देता है, हालांकि वो चाहता तो उसकी नाफरमानी पर और उसकी बगावत पर और उसकी ईशा की नमाज के छोड़ने पर मेरे बिस्तर पर सांप अपने छूटा देता, वो हमें सुकून की नींद ना आने देता, वो हमें सुकून की नींद ना आने देता। ये मैं तखीला की बात नहीं कर रहा हूं, कुरान में अल्लाह ने नजाइल पेश किए हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मूसा की बात को नहीं माना अलैहिस्सलाम तो क्या नतीजा हुआ, अल्लाह ने उनके बिस्तर पर खून की बारिश बरसाई, बिस्तर भी खून से भरे हुए, खाने की जगह भी खून से भरी हुई, हर जगह खून ही खून था, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इलाज किया इंतजाम यह भी होता था मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर जब उन्होंने बात को नहीं माना और फरमा दिया मैदर उतारे, उनके बिस्तर मैदर से भरे हुए, उनके खाने मेहनतों से भरे हुए, वो पकाते थे तो अंदर से मेहनत निकलते थे और उन पर क्या लागू था अगर शादू ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात के न मानने पर एक अजाब ये होता कि कीड़े पैदा कर दिए, चैचरी जिसको कहा जाता है, جو بدن میں کھاتی رہتی ہے، ان کے بستر اسی سے بھرے ہوئے، ان کے کھانے اور ان کے چارپائیاں اسی سے بھری ہوئی، جو رنگ بدلتے موسا کی قوم پر میں رکھتا آزاد خون کا آزاد تیروں کا آزاد بھیج سکتا ہے۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر عشاء کی نماز کو چھوڑ کر سونے پر اللہ ہم پر نصاب ہونے چھوٹا آزاد کو ڈال سکتا ہے، لیکن اپنا کمال نہ سمجھنا، میں اور آپ اپنا کمال نہ سمجھے کہ عشاء چھوڑ کر بھی اللہ سکون کی نیند دے رہا ہے، ہمارا کمال نہیں ہے، یہ دعا ہے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی دعا کے صدقے میں اللہ نے عذاب کو روکے رکھا ہے۔ تو میرے بھائیو، نماز ایک اہم ترین عبادت ہے، فجر کی نماز ہم نے نہیں پڑھی تو دو یادگار ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کبھی ہمیں بھوکا نہیں ہوتا، کتے کی کھانی نصیب کر دیتا ہے، وہ رب چاہتا تو وہ یہ کر دیتا کہ لقمہ جو میرا چلا ہے پیٹ میں، اس لقمے کو چبانے کے حد تک تو میرے بس میں تھا، اس سے آگے دو نلی چلتی ہے، ایک سانس کی نلی، ایک کھانے کی نلی، اللہ چاہتا تو اس لقمے کو سانس کی نلی میں ڈال دیتا، کھانے کی نلی میں نہ جانے دیتا، ایک دانہ سانس کی نلی میں چلا جاتا ہے، کھانسی شروع ہو جاتی ہے، اگر پورا لقمہ وہاں ڈال دیتا تو ہمارا سانس بند ہو جاتا، آخر کون رب ہے جس نے سانس کی نلی سے لقمے کو بچا کر کھانے کی نلی میں ڈال دیا، یہ وہی ہمارا مولا ہے جو خالی نہیں کرتا، یہ وہی ہمارا رب ہے، یہ وہی ہمارا مالک۔ تو میرے بھائیو، نماز ایک اہم ترین عبادت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ابن عباس نے جو بات کہی سلام ہو، کہ سب سے افضل مہینہ رمضان، سب سے افضل دن جمعہ، اور سب سے افضل وقت یہ ہے کہ آج نماز کو اپنے شروع وقت میں پڑھ لو، لیکن علی فرماتے ہیں میرے دل میں بھی ایک بات آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے، علی تو علی تھے، رومن آپ روم جب فتح ہوا تو شاہی تاج ہاتھ میں آیا، اور اس کی بشارت نبی علیہ السلام نے کب سنائی تھی، جب خندق کھود رہے تھے اور چٹان پر آپ نے گلاب مارا اور اندر سے روشنی ظاہر ہوئی، تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے اس چٹان میں سے رومن امپائر کے خزانے بتائے اور ان کے کنگن بتائے جو ان کے بادشاہ پیدا کرتے تھے، اور ان کا شاہی کاج بتایا، یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اللہ تمہیں یہ ضرور نصیب کرے گا۔ لیکن صحابہ کو اپنے نبی پر اتنا یقین تھا، اتنا یقین تھا، اللہ مجھے اور آپ کو پیدائشی مسلمان ہونے کے بعد بھی یقین نہیں ہے، وہاں صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ یہاں کھانے کے ٹھکانے میں آپ کے پیٹ پر خود برتن بھرا ہوا ہے، یا ہم بھوکے مر رہے ہیں، ہم حالات میں چل رہے ہیں، اور آپ رومن امپائر کی بشارتیں سنا رہے اور ایران کی بشارتیں سنا رہے جو سپر طاقتیں ہیں، آپ اس کی ہمیں بشارت دے رہے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے یہ نہیں کہا، نبی نے کہا، تو صحابہ نے فرمایا یقینا اللہ دے گا، اس لیے کہ میرا نبی جو نہیں ہو، وہ یقین تھا، وہ یقین تھا، ہمیں یقین دے، ہمیں یقین نہیں اللہ کی ذات پر نبی کی بات ہو۔ حضرت جابر اسی وقت دورے دورے کر رہے تھے، بی بی سے نام کچھ ہے گھر میں کھانا، نبی کی بھوک اس سے دیکھ لی، تو فرمایا اپنی قبر چاہیے اور کتنے سے جاؤ گے، میں پیس دوں اور روٹی بناؤں اور آپ اپنی قبر چا جمع کر کے اس کا گوشت لے لو، میں آندھی پر چڑھا دوں، اور آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک دو ساتھی کو لڑکا جائے، اس لیے اتنا سا کھانا ہے زیادہ ہے، تو جانتے گئے بخاری شریف میں کہ چپکے سے نبی علیہ السلام کو سلام کے کان میں تھا، یا سنت تو عیمہ

کہ اللہ جس دن میری توبہ کو قبول کر لے, اور سب سے بہتر وقت وہ ہے جب میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہوں. اس سے بہتر وقت کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے بھائی دسیوں رمضان ہمیں مل جائے اور دسیوں جمعہ ہمیں مل جائے لیکن اس نے توبہ ہی قبول نہیں کروائی تو کیا کرنا, اس نے توبہ کی توفیق ہی نہیں دی ہم کو تو کیا فائدہ ہوا, ہماری موت کی ایمان پڑھنا تو کیا فائدہ ہوا. اس لیے حضرت علی نے فرمایا افضل مہینہ رمضان, علی نے فرمایا افضل مہینہ وہ ہے جس میں اللہ توبہ کی توفیق دے. ابن عباس نے فرمایا افضل دن جمعہ, علی نے فرمایا افضل دن وہ ہے جس دن اللہ تیری توبہ کو قبول کرتے. ابن عباس نے فرمایا افضل وقت وہ ہے جب تک وقت میں نماز پڑھ لو, علی نے فرمایا افضل وقت وہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کے ساتھ دنیا سے جا رہے. یہ سب سے افضل وقت. میں نے ابھی ایک روایت پیش کی, روایت پر سوچتا کہ اللہ اکبر ہمارا کیا حال ہوگا. فرمایا کہ انسان کی جب موت کا وقت آتا ہے تو کرام کاتبین جو ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے فرشتے ہیں, ہمارے نام اعمال کو لکھتے ہیں, وہ ہماری موت کے موقع پر یوں کہتے ہیں جزا اللہ جل آدم, وہ آدم کی اولاد اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے کہ تمہاری وجہ سے تم نیک تھا تو مجھے تیری وجہ سے ہمیں نیک مجلسوں میں جانا نصیب ہوتا تھا, خیر کی مجلسوں میں جانا نصیب ہوتا تھا, نمازوں میں جانا نصیب ہوتا تھا, اچھی جگہوں پر جانا نصیب ہوتا تھا اور بھلائی کی مجلسوں میں جانا نصیب ہوتا تھا, تیری وجہ سے ہمیں نصیب ہوتا تھا. اس لیے کہ ہمیں مکلف بنایا تھا لکھنے کے لیے تو ہمیں تیرے ساتھ چلنا پڑتا تھا, تو اچھی مجلسوں میں جاتا تھا تو ہمیں بھی تیری وجہ سے اچھی مجلسیں ملتی. ہم جو ہے قیامت کے دن اللہ آج تیری موت کو مبارک فرمائے, ہم قیامت کے دن تیرے فیور میں گواہی دیں گے یہاں تک کہ تیرا ہاتھ پکڑ کے ہم تجھے جنت میں لے جائیں. یہ قیامت کا دلیل کہتے ہیں ہماری موت کے موقع. اگر انسان برا ہوتا ہے تو ہماری موت کے موقع پر قیامت کا دلیل کیا کہتے ہیں, رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. قیامت کا دلیل کہتے ہیں جب نہ آدم بیلت, وہ آدم کی اولاد تیرا برا ہو, تیری وجہ سے ہمیں گندی جگہوں پر جانا, تو برائیوں میں جاتا تھا, ہمیں چونکہ اللہ نے مقدر بنایا تھا اس لیے ہمیں تیرے ساتھ آنا پڑتا تھا, تو فلم کی دنیا میں گیا ہمیں بھی تیرے ساتھ آنا پڑا, اور تو زنا کے عدوں پر گیا ہمیں بھی تیری وجہ سے آنا پڑا, اور تو شراب کی محفلوں میں گیا ہمیں بھی تیری وجہ سے آنا پڑا, اور تو قیمت اور برائیوں کی مجلسوں میں بیٹھا تو ہمیں بھی تیری وجہ سے آنا پڑا, اور تو نمازوں کو چھوڑ کر بکواسوں کی مجلس میں بیٹھتا تھا ہمیں بھی تیری وجہ سے آنا پڑتا تھا. اس لیے کہ ہمیں لکھنے کا مکلف بنایا گیا تھا, تیری وجہ سے ہمیں گندی جگہوں پر آنا پڑا. پورا ہو تیرا بھاؤ, قیامت کے دن ہم تیرے خلاف گواہی دیں گے یہاں تک کہ تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے جنت میں لے جائیں گے. اللہ جل شانہ میری آپ کی حفاظت فرمائے, اللہ جل شانہ میری آپ کی حفاظت فرمائے. تو میرے بھائیوں, حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ دنوں میں سب سے اچھا دن جمعہ, جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نصیب فرمایا ہے جمعہ کا دن. جمعہ کی بہت ساری فضیلتیں, جمعہ کی ایک فضیلت یہ کہ جمعہ کے لیے ایک گھڑی ہے جس میں اللہ دعا کو قبول کرتا ہے. لیکن وہ کتنی ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک گھنٹہ ہوگا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا اتنے سے, یعنی ناخود کا سوا حصہ, ذرا سا وقت ہے. کون سا وقت ہے وہ اللہ نے نہیں بتایا, اس لیے کہ اللہ بتا دیتا تو اس کی فیکٹری میں بننے والا یہ مال ہے اور تو اسی کی فیکٹری میں بنے گا, اسی نے ہم کو بنایا. وہ جانتا ہے اپنی فیکٹری کے مال کو کہ یہ کیا کرنے والا ہے, اس کی سوچ کیا ہے. اللہ نے بتایا نہیں, اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ میری فیکٹری میں بننے والا یہ مال اگر میں وقت بتا دوں گا اسی میں دعا کرے گا, بعد میں دعا نہیں کرے گا. اللہ نے وقت کا نہیں بتایا, فرمایا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک میں یہ وقت ہے, تاکہ دن بھر ہم اللہ سے دعا کرتے دن بھر. لیکن اس میں دو بہت زیادہ آتے ہیں, دو بہت, ایک جمعہ کے اذان سے لے کر ختم نماز تک, اور دوسرا عصر سے لے کر مغرب تک, یہ دو. پھر جمعہ کے اذان سے لے کر ختم نماز تک اس میں بھی بہت سارے قول ہیں. جمعہ کے اذان کے بعد نمبر دو, جب امام صاحب جگہ سے اٹھ کر ممبر پہ جا رہے ہیں, اتنا ثواب. نمبر تین, دو خطبوں کے بیچ میں جب امام بیٹھتا ہے, اتنا ثواب. نمبر چار, جمعہ کی نماز کے بعد اللہ تمہاری دعا کو قبول کرتا ہے. اور دوسرا قول اثر سے لے کر مغرب تک, جس میں کثرت سے درود شریف کا اہتمام, اللہ کی یادیں اور خوب دعائیں کرتے رہو, تعالیٰ قبول فرمائیں گے. میرا اور آپ کا حال بڑا عجیب ہے. اللہ رومی ایک دکان کر گئے, رومی کا نام سنا ہے, مالک دفتری جنہوں نے کی, اللہ رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک دکان پر گئے, اتنے میں اور کچھ خریدنے آئی, اور انہوں نے کچھ خریدا, دکاندار سے کہا حساب کر لو, پیسے جوڑ لو کتنے ہو. تو دکاندار نے کہا ارے تم تو جانتی ہے مجھے تو صرف پیار ہے, محبت ہے, میں میرا عاشق ہونے والا ہوں, اور بلا اس کو محبت کا حساب تھوڑے ہی ہوتا ہے, اس کو محبت کا حساب نہیں ہوتا. اللہ رومی اس جملے کو سن کر, اس بات کو سن کر گر گئے, ہوش میں آئے. تو دکاندار نے فرمایا حضرت آپ جو بے ہوش ہو گئے, میری اس سے بات چل رہی تھی تو فرمایا میرے دل بڑے جھٹکا لگا کہ تو اس عورت کی محبت کا حساب نہیں کرتا, مجھے میرے نبی سے کیسا محبت اور کیسا عشق ہے کہ میں حساب ہی سے درود شریف پڑھتا ہوں, زیادہ نہیں پڑھتا ہوں, بس 80 کی مرتبہ پڑھوں گا, اس لیے کہ مسجدوں میں بہت لگا دی ہے 80 مرتبہ. حساب نہ کرو, خوب درود شریف پڑھو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر من صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ عشر, نبی یہ کہہ کر گیا تو ایک درود مجھ پر بھیجو گے اللہ 10 رحمتیں تم پر نازل کرنا, تم ایک درود مجھ پر پڑھو گے اللہ 10 گناہوں کو تمہارے معاف کرے گا, تم ایک درود مجھ پر پڑھو گے اللہ جل شانہ اپنی رحمت کے دروازوں کو تم پر کھولے گا. اور فرمایا درود شریف کو نہ پڑھنے والا وہ بخیل ہے, وہ کنجوس ہے, وہ میرا نافرمان ہے, وہ میرا محبوب نہیں ہے. اور فرمایا جو درود شریف کو پڑھے گا اللہ کی نبی فرماتے ہیں اللہ اس کو میرا تقرب اور میری قربت نصیب کرتا. تو درود شریف کی کثرت تو اصل سے لے کر مغرب تک کا جو وقت وہ بہت اچھا ہو, دعاؤں کا اہتمام ہو, درود شریف کی کثرت ہو. تو جمعہ کے دن اللہ نے ساتھ رکھی, اسی لیے رمضان مبارک میں بھی اللہ نے شب قدر کو چھپا دیا. شب قدر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بڑی حکمت ہے, اللہ کی حکمت, میں نے اللہ کے نبی کو بتائی تھی وہ رات لیکن پھر چھپا دی. کیا حکمت ہے؟ فرمایا حکمت یہ ہے کہ اگر شب قدر پتہ کی جاتی تو بندہ اسی رات میں جاگتا, باقی راتوں میں سوتا رہتا, اور اللہ کو منسوخ یہ تھا کہ ہم روزانہ کرتے ہیں, شاید آج شب قدر, آج شب قدر بہانے پر. اور اگر شب قدر بتا دی جائے تو اس صورت میں اگر کوئی بندہ کسی بیماری اور حالات کی بنیاد پر اس رات کو جاگ نہ پاتا تو ساری زندگی افسوس رہ جاتا, اللہ اپنے بندوں کو افسوس دینا بھی نہیں چاہتا, اس لیے رات کو چھپا دیا. ہمارے شیخ مولانا محمد زکریا صاحب کارگل بھی سب المحاجر المدنی نمبر اللہ مرتبہ فرماتے ہیں کہ ان کی چیزوں کو چھپایا جاتا ہے, اللہ نے ان چیزوں کو اس لیے چھپایا کہ یہ بھی بہت قیمتی, بہت قیمتی, اس لیے اللہ نے اس کو چھپا دیا. پھر نبی علیہ السلام و السلام نے فرمایا کہ جب دنیا میں یہود آئے تو اللہ نے ان سے کہا کہ اچھا ایک دن عبادت کا موقع رکھ کر اور جس دن کو ہفتے میں میری عبادت کرو. انہوں نے جس دن کو چوائس کیا منتخب کیا وہ سنیچر کا دن آدمیوں کے وہاں سنیچر. اللہ جل شانہ نے فرمایا ٹھیک ہے تم نے سنیچر کو منتخب کیا تو مجھے منظور ہے لیکن تمہارے رب کی چوائس یہ دن نہیں تھا. اللہ کہتا ہے میری چوائس تھی لیکن جب تم نے سنیچر کو کہہ دیا منظور اب تم اس دن عبادت کرو گے. کتنی عبادت؟ جمعہ کے دن غروب سے لے کر سنیچر کے دن غروب تک 24 آورس. تم اپنا کوئی کام تجارت بزنس کچھ نہیں کرو گے سوائے میری عبادت کے. اور ان 24 گھنٹوں میں اگر تم نے میری عبادت کو چھوڑا تو قرآن میں اللہ نے واقعہ بیان کیا کہ وہ مچھلی پکڑنے گئے عبادت کو چھوڑ کر تو اللہ نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا. قرآن کریم اس واقعے کو تفصیل سے بیان کرتا ہے اللہ نے ان کو بندر بنا. جب عیسائی آئے دنیا میں اللہ نے ان سے بھی کہا کہ تم بھی میری کتاب کے ماننے والے ہو تم ایک دن مقرر کرو جس دن تم میری عبادت کرو. انہوں نے جس دن کا چوائس کیا وہ اتوار اتوار اور سنجے کا دن. آج ہمیں اس سے محبت ہے جو آج اتنی محبت سنجے سے محبت ہے. لگ بات ہے کہ چھٹی تو سنجے ہی کو ہونا چاہیے. انہوں نے منتخب کیا سنڈے کو اتوار کو. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تم نے جو منتخب کیا مجھے منظور ہے لیکن میری چوائس سنڈے نہیں تھا کوئی اور نہیں تھا لیکن تم نے منتخب کیا مجھے منظور ہے. اب 24 آورس سنیچر کی رات سے مغرب اتوار کی رات تک سوائے میری عبادت کے تم کچھ نہیں کر سکو. اور بات ہے کہ ہم لوگوں نے اس عبادت کے دن کو شراب میں لگا دیا ناچنے میں لگا دیا کسینوں میں لگا دیا فلموں میں لگا دیا اور نہ وہ عبادت کا دن ہے. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت ہے اسلام آئے اللہ نے فرمایا تم بھی ایک دن کا انتخاب کرو ہفتے میں جس دن تم میری عبادت کرو گے. یہ میں صحیح روایت کا ترجمہ کر رہا ہوں جو بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد کا صحیح ترجمہ ہے. تم بھی ایک دن کا انتخاب کرو جس دن تم میری عبادت کرو گے. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن. حضرت نے فرمایا جمعہ کا دن اللہ کی طرف سے پیغام ملا میرے محبوب جو تیرے مولا کی چوائس تھی وہی تیری چوائس تھی. تمہارے رب کو جمعہ پسند تھا تمہارے رب کو جمعہ پسند تھا. اسی لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا نحن اول ہم پہلے پھر یہود پھر نصارا جمعہ سنیچر اتوار. اس کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا پہلے ہم پھر یہود اور پھر عیسائی کا دن. لیکن ہمیں یہ نہیں کہا اللہ نے کہ 24 آورس ہم کو نہیں کہا. یہود کو کہا جمعہ کے غروب سے سنیچر کا غروب. عیسائی کو کہا سنیچر کے غروب سے اتوار کا غروب. لیکن ہم جب آئے تو ہم کو یہ نہیں کہا کہ تمہیں جمعرات کے غروب سے جمعہ کے غروب تک 24 آورس عبادت کرنا ہوگا. نہ ہم کو نہیں کہا. ہم کو کیا تھا ارادو یعنی سلاد بھی جمعہ بس آؤ ذکر اللہ وذر البيت ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون. او میرے محبوب کے امتیوں تم تو میرے بہت نازلے ہو میں تم سے اتنا لمبا وقت نہیں مانگتا. کتنا وقت؟ فرمایا جمعہ کے اذان ہو جائے وہاں سے لے کر ختم نماز تک کا وقت مانگتا ہوں آدھا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ. تو بیچ میں بیان آ جاتا ہے اسے وقت لمبا ہو گیا ورنہ اتنا بھی وقت کی ضرورت ہے. اذان ہو اذان کے بعد 15 منٹ میں خطبہ ہو اور خطبے کے بعد نماز ہو بس آدھا پونا گھنٹے کا وقت ہے. اللہ نے اس امت سے صرف آدھا پونا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ مسلمان, صرف ایک گھنٹہ خبردار ہو جائے, چلو ہمارے ذکر کی طرف بدل روپئے کاروبار کو بزنس کو کام کو چھوڑ دو, بدل روپئے فرمایا مسجد کی طرف آ جاؤ, اب جب تم نے نماز پڑھ لی تو نماز کے بعد میں تم کو مسجد میں لمبی تصویر لے کر نہیں دکھاؤں گا, پہلے سلاح بندی ہو کے آؤ, جب نماز پوری کر لی تو نماز کے بعد جاؤ اپنے کاروبار میں اپنی کھیتیوں میں اپنے بزنس میں تم کو مسجد میں دکھا کر نہیں رکھتا. اس امت سے ٹائم لیا جمعہ کے دن تو 24 گھنٹہ نہیں صرف 1 گھنٹے لگائیں گے. یہ رحمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی بدولت. اچھا جب وہ ٹائم لینے پر آیا اللہ تو 1 گھنٹہ دیا, لیکن دینے پر آیا تو کتنا نوازا, اس امت کو کتنا نوازا. آپ نے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ترمذی شریف کی روایت ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, جمعرات کے غروب سے, سننا, جمعرات کے غروب سے جمعہ کے غروب تک اس 24 آورس میں, ان 24 گھنٹوں میں اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے, شرط یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان ہو, وہ مسلمان ہو, اور ان 24 گھنٹوں میں کوئی مرے گا, فرمایا اللہ قبر کے فتنے سے اس کی حفاظت کرے. قبر کا فتنہ کیا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں کہ سوال ہو جواب, قبر کا فتنہ سوال ہو جواب, جو جمعرات کے غروب سے جمعہ کے غروب تک میں مرے گا, شرط یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان ہو, اللہ قبر کے فتنے سے یعنی قبر کے سوال و جواب سے حفاظت کر لے گا. جب وہ وقت لینے پر آیا تو 1 گھنٹہ لیا, اور جب دینے پر آیا رحمت کو تو 24 گھنٹے دیتا. کیسی ذات ہے میرے بھائیوں, جو اتنا دیتا ہے اس ذات سے تعلق جوڑو, اس سے تعلق جوڑو. یہ دنیا کا انسان جس سے تو خوشامدیں کر رہا ہے, اس کی خوشامد ٹیمپرری ہے, عارضی ہے, وقتی ہے. یہ آج تجھے چائے پلائے گا اور کل کو وقت آنے پر تجھے پپر بھی مارے گا, آج عزت کے 2 کلمے بولے گا, کل کو وقت آنے پر تجھے ذلیل کرے گا, آج تجھے آسمانوں میں لے جائے گا, کل کو وقت آنے پر تجھے تحت سراب زمین کے نیچے ڈال دے گا. لیکن تیرا رب وہ ہے, تیرا اللہ وہ ہے کہ وہ بغاوتوں کے باوجود کبھی ذلیل نہیں کرتا, کبھی پپر نہیں مارتا, کبھی رسوا نہیں کرتا, کبھی کھانا بند نہیں کرتا, کبھی پانی بند نہیں کرتا. وہ رب کبھی ایسا نہیں کرتا. میری ماں اور میرا باپ ناراض ہونے پر اتنا جلدی راضی نہیں ہوتا جتنا میرا رب راضی ہو جاتا ہے. میرا بھائی ناراض ہوتا ہے میں 3 سال بسامت کروں پھر بھی وہ راضی نہیں ہوتا, بلکہ اوپر سے کہتا ہے میرے جنازے پر بھی نہ آنا. میری بہن ناراض ہوتی ہے, کہتی ہے میری تحریر پر بھی نہ آنا. بھائی اور بہن برسوں ناراض رہتے ہیں, معافی مانگنے پر بھی راضی نہیں ہوتے. میرا رب وہ ہے کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑی, 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑی اور سچے دل سے 2 قطرے آنسو کے بہائے اور اس کے سامنے کہا رب کریم مجرم بنتا آیا ہے, اپا اسی وقت تجھے معاف کرتے. بہت جلدی راضی ہونے والا ابن جوزی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے صوفیہ میں سے گزرے ہیں. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بغداد کی جمع مسجد میں میں نے عصر کی نماز پڑھی, عصر کے بعد میں نکلا تو ایک مکان سامنے تھا مسجد کے, ایک عورت اپنے بچے کو مار رہی تھی, پیٹ رہی تھی اور مار مار کر کے گھر سے باہر نکال دیا, آؤٹ ڈور کر دیا اس کو, نکل جا میرے مکان سے, ذلیل ہو جا, کمزور ہو جا, میں تیرا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتی. بچہ نکل گیا, دور چلا, ماں نے نکالا ہے مارا ہوا بچہ ہے, کہا میرے مکان میں آ گیا. بچہ خود چلا, چلنے کے بعد واپس آیا, تحریر پر بیٹھ گیا, دروازہ بند تھا, اپنی تحریر پر مکان کے بیٹھ لیا. ابتدا سے فرماتے ہیں میں نے مغرب بھی وہیں پڑھی کہ میں دیکھوں اس بچے کا کیا ہوتا ہے, میں نے عشاء بھی وہاں پڑھی میں دیکھوں اس بچے کا کیا ہوتا ہے, ورنہ میں مدد کر دوں گا اس کی. عشاء کی نماز کے بعد ماں نے دروازہ کھولا, اور دروازہ کھولا اس وقت کا نہیں ہوا تھا, ماں نے کہا نہ رہے نکال دیا تھا, پھر بھی یہاں بیٹھا رہا, بندے ہو جا چلا جا تو یہاں سے, میں تجھے نہیں لوں گی اپنے مکان میں. تو بچہ کھڑا ہو کر ماں کو لپٹ گیا اور لپٹ کر کہنے لگا میں تجھے نکالا تھا, میں چلا ہی گیا تھا یہ سوچ کر کسی کے برتن دھو لوں گا لقمہ مل جائے گا, کسی کا گھر صاف کر لوں گا کھانا مل جائے گا, لیکن میری ماں پھر میں نے یہ سوچا مجھے کھانا بھی ملے گا مجھے پینا بھی ملے گا, لیکن میری ماں کا میری ماں کا پیار مجھے کہاں ملے گا, میری ماں تیرا پیار مجھے یاد آیا میں واپس آ گیا. اس جملے کے بچے نے کہے ماں لپٹ پڑی آجا میرے لال, اگر میرے آغوش میں آیا تو جب میری ماں کا نہ بھوکا ہے تو میں بھی تیرے پیار کی بھوکی ہوں آجا میرے بچے. جب ابن جوزی نے ماں اور بچے کی پیار و محبت کو دیکھا اسی وقت نے شعر کہا الہی عبد کا عاصی کر اباتا, الہی عبد کا عاصی کر اباتا, وہ کتن میں دلوں میں وقت کا آتا, الہی ان کا عبد ان کا رحم و باہی و ان کا تلتی و ان کا مولا و ان کا مولا, الہی تیرا بھی مجھے بھی بندہ تیرے در پہ آیا ہوا ہے, الہی عبد کا عاصی کر اباتا, مجرم کے دلوں کے اپنے غلاموں کا اعتراف کرتا ہوا تیرے گھر میں آیا ہوا ہے. اے اللہ اگر تو نے مجھ پر رحم کر دیا تو تجھ سے بڑھ کر مولا کوئی نہیں, اور اگر تو نے چھٹکار دیا نکال دیا تب بھی میں تیرے گھر کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. اگر بندہ ان حالات کے ساتھ اور اس آجزی کے ساتھ اور اس تمنا کے ساتھ اپنے رب کے دروازے کو چھو لیتا ہے خدا پاک کی قسم اگر ماں قبول کر لیتی ہے بیٹے کو تو اللہ زیادہ قبول کرے گا اپنے بندے کو. شرط یہ ہے کہ ہم اس کے در پر آئے تو صحیح, اس سے مانگے تو صحیح, پیشانی جھکائے تو صحیح, اس کے سامنے آجزی اور بندہ سماج کرے تو صحیح, اس مولا کو بنائے تو صحیح. حضرت علوم حضرت فرماتے ہیں اور انسانوں تم نے دنیا والوں کو آزما لیا ذرا اس کو بھی تو آزما لو, ذرا اس کو بھی تو آزما لو, اس کے ساتھ بھی تو معاملہ کر کے دیکھ لو کہ اس رب کی طرف سے تمہیں کتنی عنایتیں اور کتنا پیار اور کتنا جلال تم کو ملے گا. تو میرے بھائیوں یہ پہلے پر آیا تو اتنا نوازا اتنا نوازا کہ کل جمعرات سے آج جمعہ تک جمعہ کی مغرب تک جو بھی مرے گا ترمذی شریف کی روایت ہے اللہ قبر کے سوال و جواب سے اس کی حفاظت فرمائے. ہمارے اقابل میں ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں ان کا نام ہے روزہ علی قاضی رحمۃ اللہ, بہت بڑے محدث. کوئی حدیث شریف پر سوال کرتے ہیں وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اللہ جمعرات کے غروب تک تو چھٹی کرتے سوالوں کی اور سنیچر کو پھر سوال کرے, جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ اچھا سیٹرڈے سنڈے چھٹی ہے پیر کو ہم سوال کریں گے پھر سے, ایسا تو اللہ کے واقعی نہیں ہوتا کہ جمعرات سے جمعہ کے مغرب تک تو چھٹی اور پھر جمعہ کے بعد اس کو سوال ہو جائے. اللہ نے ساری سوال کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں اور انسانوں تم اللہ کی ذات بابلے ہو پر قیاس نہ کرو, اللہ کی ذات نامحدود رحمتوں والی ہے. فرمایا اللہ ایک مرتبہ معاف کر دیتا ہے قیامت تک پھر پکڑ نہیں ہے, اور اس کو بہت سارے حدیث سے دلائل پیش کیے, بہت سارے دلائل. ایک دلیل انہوں نے دی حضرت بسرائی نے اٹھاسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی بدر کے صحابی, اور بدر والوں کے باپ میں اللہ نے کہہ دیا تھا اے بلو معاشی کو مدد خدا ہو, اور بدریو تمہاری بصیرت اتنی زبردست ہے تم سے جو قصور ہوگا میں تمہارے سے معاف کر دے گا. یہ بدریوں کی بصیرت ہے. اب ہوا یہ کہ سن اتنی چھ گئے واقعات الف کو پیش آئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر توبہ, ان شاء اللہ تعالیٰ موقع تھا تو میں تفصیل سے اس واقعے کو پیش کروں گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تہمت لگی, تہمت لگانے والے تو منافقین تھے, خصوصا عبداللہ ابن عبی جو منافقوں کا سردار تھا. لیکن بات جب چلتی ہے تو اچھے لوگ بھی کبھی بھولے بھالے انوالو ہو جاتے ہیں. تو تین صحابہ بھی آ گئے اس میں, اس میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری آپ کی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حمنا بنت جحش وہ بھی آ گئی, حسان بن ثابت شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی آ گئے, اور مصدقہ کی بہن قصاصہ یہ بھی آ گئے. یہ بولے والے صحابہ تھے, انہوں نے بھی سچ مان کر اس کو بیان کر دیا. اب اتنا بڑا واقعہ اور جھوٹی بات ایسی بات الزام تھا, اس الزام پر ان سب کو اسی کوڑے لگے جو اسلام کی سزا تھی. لیکن یہ رشتہ اتنا اوسا تھا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی کھانا کے بیٹے تھے, ابو بکر ان کی مدد فرماتے تھے. جب یہ مسئلہ پیش آیا تو ابو بکر نے فرمایا اللہ کی قسم آج سے میں رشتہ کو دینا بند کرتا ہوں, بدل نہیں ہو, کیوں میری بیٹی کے مسئلے پہ انوالو ہو. یہ قسم کھائے اور اللہ نے آیت اتاری بلا یا تلے الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمهاجرین فی سبیل اللہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. اہل فضل و کمال کو چاہیے کہ جو رشتے داروں کو دیتے ہیں, مسکین اور غریب کو دیتے ہیں, اس کو بند نہ کرو, اللہ تمہاری مغفرت کرے گا. ابو بکر کہتے ہیں یا یہ میرے بات میں اتری, میں قسم کو توڑتا ہوں اور میں رشتہ کو دینا شروع کرتا ہوں. جو رشتہ الزام میں مبتلا ہو گیا, جو رشتہ اتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہوا, لیکن اللہ ان کی فیور کر کے دلوا رہا ہے. کیوں دلوا رہا ہے؟ اس لیے کہ رشتہ بدری صحابی ہے اور اللہ اقبال سی میں معاف کر چکا ہے, تو پکڑ نہیں کرتا. اللہ نے تاری نے فرمایا ایک مرتبہ کا معاف کر دیتا ہے, قیامت تک پھر پکڑ نہیں کرتا. اور علی تاری نے ایک بات اور لکھی, فرمایا اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ جماہی کی موت دے. دعا کرتے رہو جمعہ کی موت, فرمایا مقدر ہوگا تو جمعہ کی موت ملے گی, اور اگر مقدر نہ ہوا اور کسی اور دن میں تمہاری موت ہو گئی تو اللہ نے تعالی فرماتے ہیں امید ہے کہ اللہ اور دن میں مرنے کے اوپر بھی تمہیں سوالوں سے محفوظ کر لے گا جیسے جمعہ کے دن تمہیں محفوظ کرتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا عبد ذنی بھی, میں میرے بندوں سے اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. اس کا گمان یہ تھا کہ جمعہ کی موت دے کر سوال نہ کرو, لیکن مقدر جمعہ نہیں تھی تو اور دن میں بھی موت دے کر اللہ قیامت تک سوالوں سے محفوظ کر لے گا. یہ اس کی عطائیں ہیں, یہ اس کی رحمتیں ہیں, یہ اس کی بخششیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ اس مبارک دن کی قدر کریں, دعاؤں کا اہتمام کریں. اس میں جو نماز رکھی گئی وہ عجیب المرتبہ نماز ہے. حدیث شریف میں اس کی فضیلت بیان کی گئی کہ اس میں جو پہلی گھڑی میں جو آتا ہے اس کو خوب صفا کرنے کا ثواب, صدقہ کرنے کا ثواب, دوسری گھڑی میں جو آتا ہے اس کو غائب جمع اور صدقہ کرنے کا ثواب, تیسری گھڑی میں جو آتا ہے اس کو بکرہ اور قمش دمبا جمع کرنے کا ثواب اور صدقہ کرنے کا ثواب, چوتھی گھڑی میں جو آتا ہے اس کو مرغی صدقہ کرنے کا ثواب, اور پانچویں گھڑی میں جو آتا ہے اس کو اندر صدقہ کرنے کا ثواب. یہ وقت کب سے شروع ہوگا؟ یہ پانچ ساتھیں اور پانچ گھڑیاں جو بیان کی گئی یہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وقت شروع ہوتا ہے زوال سے, صبح سے نہیں, زوال سے. اور زوال آپ کے وہاں سوا گیارہ بجے زوال ہوتا ہے, تو سوا گیارہ سے لے کر خطبہ جب شروع ہوتا ہے, خطبہ ابھی خطبہ ہوگا 12:45 پر, تو یہ 11:15 سے لے کر قریباً پونے ایک بجے تک میں یہ جو سوا گھنٹہ دیر لگتا ہے اس کو 500 پر تقسیم کر دو. پہلے 30 منٹ میں جو آئے گا ان سب کو اونٹ کا سوا, دوسرے 20 منٹ میں جو آئے گا تو اس کو گائے کا سوا, تیسری 30 منٹ میں جتنے لوگ آئیں گے اللہ ان سب کو بکرے کا سوا, اور چوتھی 30 منٹ میں جو آئیں گے ان کو مرغی کا سوا, اور پانچویں 20 منٹ میں جو آئیں گے اس کو اللہ صدقہ کرنے کا سوا. تو میرے بھائیو سوال کے بعد دور بنانے کی کوشش کرو تاکہ اونٹ کا ثواب ملے. اندر رہنے والے مت بنو, اندر رہنے والے مت بنو, کم سے کم اگر اونٹ نہ لے سکتے ہو تو گائے کا ثواب تو لے لو. ویسے ہم گائے نہیں لے سکتے تھے, تھوڑے سے وقت تک کی قربانی دے دی اور اللہ اس پر ہم کو گائے کا ثواب عطا فرمائیں گے. احکام الحاکمین ہمیں جمعہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جمعہ کے دن دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جمعہ کے دن ہم تمام کو کثرت سے خوب درود شریف پڑھنے کی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود شریف کو پیش کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.